264. ayet-i kerime infak ile ilgili adabı söz konusu ettikten sonra, yani mümin kimsenin infak ederken infakında dikkat etmesi gereken hususları dile getirdikten sonra, burada iman edenler ünvanı ile yine müminlere seslenerek sadakalarını boşa çıkarmamalarını söylemektedir. Yani edebine uyularak, şartlarına riayet edilerek yapılmayan bir infak boş bir infaktır, batıl bir infaktır. Maddeten o insanın elinden çıksa bile, bir diğerinin eline ulaşsa bile ahirette ecri olmayacak bir infaktır. Ayet-i kerime buna dikkat çekiyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Aslında bundan sonra sözü edilecek olan haller, iman edenlerin hali değil, münafıkların hali dile getirilecek. Bundan önce de uyulması istenen kurallar, iman edenlerin infakları esnasında uymaları istenen kurallardır. Dolayısıyla buradaki ey iman edenler hitabı, hem önceki edeplere dikkat çekici bir mahiyettedir. Bunlar olumlu olarak yerine getirilmesi gereken şeylerdir. Hem de bundan sonra sözü edilecek olumsuz hal olan ve temelini riyakarlığın teşkil ettiği husustan uzak kaçılması için, kalınması için dikkat çekecek bir özelliktedir. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Önceki ayet-i kerimeler başa kakmayı ve eziyet vermeyi olmaması gereken haller olarak zikretmiş. Burada daha ileri bir adım atılarak aslında verilen sadakanın başa kakılması ve arkasından eziyetin gelmesi halinde sadakanın büsbütün hükümsüz kalma ihtimaline kadar veya kalma sonucuna kadar götüreceğine dair dikkat çekilmektedir. Sadakalarınızı başa kakmakla ve eziyet etmekle boşa çıkarmayın. Az önce de söylediğimiz gibi gerçekten İslam bize büyük bir nezaket, büyük bir hassasiyet öğretiyor. Kur'an-ı Kerim bize çok ileri ölçüde bir duyarlılık telkin ediyor. Ne olursa olsun yap gitsin değil. Salih bir amel nasıl olursa yapılabilen bir amel değildir. Salih amelin vazgeçilmez, mutlaka bulunması gereken esasları vardır. Ve bir de o ameli, salih ameli, zaten güzel olan o ameli daha da güzelleştirecek riayet edilmesi gereken nitelikleri ve özellikleri vardır. Sadaka vermek, infak etmek başlı başına güzel bir hadisedir. Ama bu sadakanın, bu infakın herhangi bir şekilde boşa çıkartıcı kötü bir davranış, tutum veya niyet ile bozulmaması, hükümsüz bırakılmaması icap ediyor. İşte bu bizim yaptığımız amellerde dikkatli ve duyarlı olmamızı gerektiren bir hadisedir. Niçin? Çünkü nefis ve şeytan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeytan ile ilgili olarak söylediği gibi, kanın insanın damarlarında aktığı gibi insanın içinde dolaşır ve insanın niyetlerini, kanaatlerini bozarak yaptığı amelleri hükümsüz bırakmaya çalışır. O amellerden o kulun faydalanmaması sonucuna varmasını sağlamaya gayret eder. Onun için Cenab-ı Allah bize bir yükümlülük veriyor. Diyor ki, bir amel işlediğiniz vakit, ki burada konu infaktır, ona karşı duyarlı olun. O amelin boşa çıkmaması için elinden geleni yapın. Elinizden geleni yapınız. Elinizden gelene dikkat ediniz. Ve boşa çıkarmayın diyor. Sadakalarınızı minnetle ve eziyet etmekle iptal etmeyiniz. Boşa çıkarmayınız. Kim gibi? كَالَّذ۪ي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Malını insanlara karşı riyakarlık olsun, gösteriş olsun diye infak eden, harcayan ve Allah'a da ahiret gününe de iman etmeyen kimse gibi, aman ya Rabbi, sadakalarınızı minnet etmekle ve eziyet etmekle boşa çıkarmayınız. Yani minnet edip eziyet ettiğiniz takdirde sizin verdiğiniz sadaka ile ahirete ve Allah'a iman etmeyenin verdiği sadaka aynı seviyede olacaktır diyor. Çok büyük bir tehdit. Nasıl ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenin infakının Allah nezdinde hiçbir kıymeti yoksa, riyakarlık olsun diye malını infak edenin, gösteriş olsun diye malını infak edenin bu infakının bir kıymeti yoksa, siz de mümin olmanız halinde, mümin olmakla birlikte hem mal infak edeceksiniz, hem de arkasından eziyet edeceksiniz, başa kalkacaksınız. O zaman öbürünün ameli ne kadar boşa gidiyorsa, sizin ameliniz de bu konuda öyle boşa gidecektir diyor. Dikkat diyor yani. İnfak eden dikkat et, infak ettiğin boşa çıkmasın. Hem infak ediyorsun, görünüşte malından bir şeyler eksiltiyorsun, hem de karşılığını almayacaksın. Gerçekten bu büyük bir hüsran. Hatta riyakarlık vebale dönüşür. İnfak ettiğinle riyakarlık yaptığın zaman başa baş gelsen yine iyi. Bir de riyakarlığın vebali var. Onun sevabını almayacağın gibi yaptığın riyakarlığın vebali de var. Gel çık işin içinden. Bakınız, burada dikkatimizi çekmemiz gereken nokta şu. Cenab-ı Allah mümini öyle bir ruhen yüceltiyor ve yüksek makamlara çıkmaya davet ediyor ki, insanları aş diyor. Dünyayı aş. Dünyevi değerlerin üzerine yüksel. Bunları ayakların altına al. Sen yaptıklarınla ancak ahiretteki mükafatları gözetleyen, Rabbinin hoşnutluğunu arayan bir kimse olmalısın diyor. Bu çok yüksek bir ufuktur. Çok yüce bir hedeftir. Allah'ın biz insanları davet ettiği, biz iman edenleri çağırdığı bir ufuk. Yüksek bir ufuk. Riyakarlık, süfli ruhların, seviyesiz nefislerin yapacakları bir iştir diyor. Başkası görsün, başkası desin. Ne olacak görse ve dese, sana sağlayabileceği kadar fayda sağlamaya çalışsın. Bütün imkanlarını versin. Allah'ın sana verebileceğinin milyonda birini, verdiklerinin sonsuzda birini verebilecek güç ve imkanı var mı? Yok. O halde senin riyakarlık olsun diye infaka kalkışman çok süfli, çok aşağılık bir ruh halidir. Bunu yüceltmek lazım. İşte Kur'an-ı Kerim bizi yüceliğe çağırıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde belirtildiği gibi, mümin diyor, basit ve sıradan işlere iltifat etmez diyor. Mümin, sefasiful umur, hadisteki tabir böyle. Basit, önemsiz, değersiz, düşük, seviyesiz işlerle uğraşmaz diyor. O, yüceliklerin insanıdır. Mümin yüce bir şahsiyettir. O imanıyla yücedir. Dolayısıyla ahlak ve davranışlarıyla da yüce olmalıdır. Şu ayet-i kerimelerin bize kazandırdığı ahlaka bakınız. Bize kazandırmak istediği ahlaka, bizi yükseltmek istediği o insani değerlere bir bakınız. Günümüz insanı ise iyilik yapar, üstüne adını kazır. İşte, yani yapmasın demiyoruz ama bunların riyakarlığa gitmesinden korkulur gerçekten. Eskilerin dedikleri gibi yani, iyilik yap, denize at. Balık bilmesin, ben öyle diyorum. Balığın bilmesine gerek yok. Halik zaten biliyor. O yaratan biliyor. Onun gözünden bir şey kaybolmuyor. Hiçbir şey onun bilgisi dışında değildir. Senin nefsinin en uzak, en karanlık köşelerini dahi görüyor ve biliyor. Senin dahi hissedemediğin, fark edemediğin açıklıkta ve netlikte biliyor, görüyor. İşte bu şuur insanı gerçekten yüceltir. İman onun için kuru bir inanış değildir. İman insanı ruhen yüceltir, yükseltir ve o yücelik ve yükseklik nispetinde davranışlarını da yüceltir. Davranışlarına da, düşüncelerine de, hareketlerine, sözlerine, yaklaşımlarına da bir ulviyet kazandırır. Yüksek bir ahlak, yüksek bir değer, yüksek bir ruh kazandırır, yüksek bir ruh verir. İşte bu böyle. Siz insanlara gösteriş olsun diye Allah'a ve ahirete iman etmeyen kimsenin infak ettiği gibi infak edemezsiniz diyor ayet-i kerime. Sizin infakınızın böyle olanların infakından farklı olması lazım. Çünkü imanınızla inancınızla siz farklısınız. İmanınız ve inancınız farklı olduğuna göre davranışlarınızın da farklı olması lazım. Niyetlerinizden başlayarak hareketleriniz dahil her şeyinizle farklı olması lazım. Sonuçta riyakarlık yapan, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen de 5-10 kuruş infak ediyor, sen de infak ediyorsun. Bu görünüş itibariyle birbirine aynısıdır. Fakat Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerinin infaka kazandırdığı ruh ile öbürlerinin ruhuna dair yaptığı açıklama bunların mahiyet itibariyle birbirlerinden çok ciddi manada farklı olduklarını gayet açık bir şekilde göstermekte, ortaya koymaktadır. Doğrusunu isterseniz Kur'an'ın bizi yükseltmek istediği, yüceltmek istediği bu asil ruh, asil duygu ve düşünceler ancak müminlerin Kur'an terbiyesinden geçen, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyyesinin terbiyesinden geçen kimselerin, müminlerin erişebileceği bir ruh halidir. Bu sıradan kimselerin, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, riyakarlık çukurlarından henüz kendisini kurtaramamış olan kimselerin ulaşabilecekleri yüksek bir ruh hali değildir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Şimdi riyakarlık yapıyor, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiyor ve infak ediyor. Bu infak edenin misali neye benzer? Önce bakın ayet-i kerimede iki tane benzetme var. Birisi siz eziyet etmek suretiyle, başa kalkmak suretiyle infakınızı riyakarlık yapanın yaptığı gibi, amelinin, infakının boşa çıktığı gibi boşa çıkarmayınız. Ona benzemeyiniz. İkincisi, bu benzememeniz istenen kimsenin durumu neye benzer? Şimdi ikinci benzetme geliyor. Zaten bugünkü dersimiz hep benzetmelerle başladı. Daha önceki ilk derslerimizde bulunanlar hatırlayacaklardır. Kur'an-ı Kerim demiştik. Misallerle olayı çok etkileyici bir hale getirerek anlatır. Ve bu misallere ne deniyor? Emsalul Kur'an deniliyor. Kur'an'ın meseleleri, örneklendirmeleri. Ve buna dair yine demiştik ki birçok İslam alimi Kur'an-ı Kerim'in bu tür meselelerini açıklamak için müstakil ayrı kitaplar yazmışlardır. Ve ilk benzetme biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in baş taraflarında efendim münafıklara dair bir benzetmeydi. Bugünkü bir önceki dersimizde 261. ayet-i kerimede Allah yolunda mallarını infak edenlerin misali neye benzetilmişti? 7 tane başak, her birisinde 100'er tane bulunan 7 başağın efendim 7 başak bitiren bir taneye benzetmişti. Burada da 2 tane benzetme. Dedik ki böyle olmayın dedi. Yani riyakarlar gibi Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler infak ettiği gibi siz de infakınızı boşa çıkarmayın. Peki bu istenmeyen, kendilerine benzememiz istenmeyenlerin infakı durumu neye benzer? Bu da müstesna bir benzetme. Özellikle toprakla uğraşanların, tarımla uğraşanların çok daha iyi anlayabilecekleri bir benzetme. Veya bu işi bilenlerin, uğraşmasa bile bu işi biliyor olabilir, bilenlerin daha iyi kavrayacakları bir benzetme. Diyor ki bu ahirete ve Allah'a iman etmeyip riyakarlık eden kimsenin infakının boşa çıkması şuna benzer. Kemeseli safvanin, bir kaya gibi, bir kayaya benzer. Kayayı anladık. Aleyhi turabun, bu kayanın üzerinde toprak var. Fe asabehu vebilun, bu toprağın üzerine sağanak bir yağmur yağdı. Feterakehu salda, bu yağan yağmur neticesinde o toprak gitti, geriye dümdüz bir taş parçası kaldı. Toprak diyor, bakın burada birbirini tutan bir ekin, bir ziraat yok. O toprağın o kaya üzerinde sağlamca kalmasını sağlayan, tutunmasını sağlayan bir sebep yok. Bir rüzgar eser veyahut da bir şey olur. Bugün efendim erozyon dedikleri hadise gerçekleşiyor. Toprak gider, geriye kaya parçası kalıyor. Böyle olmayın diyor. Şimdi bu toprak nedir? Görünüşte iyi. Adamın, riyakarın infak etmesi de görünüşte iyi. Riyakarlık yapanın, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenin infakı görünüşte iyi. Bu toprağın üzerine yağmurun yağması da görünüşte iyi. Ama bu yağmur toprağa birbirini tutmayan, o toprağa fayda sağlayacak yerde kayanın üzerinde bir parça toprak vardı, onu da alıp götürdü. Hiçbir işe yaramadı. Dümdüz bir kaya parçası. Sen bunun üzerinde artık ne ziraat yapabileceksin? Ne ekebilirsin, ne alabilirsin? Münafığın ve riyakarın kalbi, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenin kalbi de, ameli de bu şekilde hayırlı semereler vermekten, hayırlı ürünler vermekten uzak ve mahrumiyet içerisindedir. Onun için tabii bu benzetme üzerinde, bu benzetmeden ilham alınarak söylenecek o kadar çok şey var ki. Mesela bunlardan birisi de Cenab-ı Allah'ın adam akıllı ziraatle uğraşmak, usulüne, ilmine göre ziraatle uğraşmak gerektiğinin sonuçlarını bile buradan rahatlıkla çıkartabiliriz. Baştan beri okuduğumuz ayet-i kerimeler. Hedefleyin diyor adeta Cenab-ı Allah. Bir taneden 700 tane almayı hedefleyin. Bunun için kafanızı yorun adeta diyor Cenab-ı Allah. Mümkün olabilir mi? Allahu alem olabilir. Yaklaşılabilir. En azından bizim böyle bir şeyi hedeflememizin şer'an bir sakıncası yoktur. Alın bakın, Kur'an-ı Kerim ifadelerindeyse ilme ne kadar müstesna bir dinamik güç kazandırıyor. Hiçbir şey. Burada da biliyorsunuz her gün anlatıldığına göre işte söylediklerine göre işte veya her kaç yılda bir bilmiyorum unuttum. Kıbrıs adası kadar toprak Türkiye'den denizlere akıyormuş. Bu büyük bir musibet. Bu büyük bir musibet. Sebebi ne? Sebebi şu. Sebebi şu, bakın. Buraya gelmişken bu kadarcık konu dışına biraz çıkmış olalım. Veya doğrudan ayet-i kerimelerin tefsiriyle veya açıklamasıyla alakalı yok ama çıkmış olalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, kıyametin kopacağını anlasanız ve birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyamet kopmadan önce o fidanı dikebileceğine kanaat getiriyorsa, onu dikiversin diyor. Onu dikiversin. Müslüman kıyametin kopmasının kesinleştiğini hissettiği zamanlarda bile hayat için gereken işleri, faaliyetleri yapmaktan geri kalmamalıdır. Ama bunları Allah'a ibadetin sınırları, gaye ve maksatları içerisinde yapmalıdır. Ömer radıyallahu anh veya Hazreti Ali radıyallahu anh çok yaşlı birisinin efendim hurma ağacı dikmekte olduğunu görüyor. Soruyorlar, diyorlar ki ya sen bu yaşınla bu hurma ağacını ne diye dikiyorsun? Senin bunun meyvesine yetişip yemen imkansız bir şeydir. Niçin dikiyorsun ki bunu? Diyor ki bizden öncekiler dikti, biz yedik. Biz de dikelim, bizden sonrakiler yesinler. İlla benim yemem şart değil ki. Bakınız, insanın kendisini aşması ifade yerindeyse budur. Kendisinden sonrakileri düşündürüyor bize dinimiz. Ama biz ne yaptık? Eğer Evliya Çelebi'nin anlattıklarında bir mübalağa yoksa, Anadolu'nun birçok yerinde gezerken, hatta o zamanki Osmanlı mülkünün birçok yerinde gezerken,